بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الفعل لي موي سد الفعل الى صحيح الاخر جيم سي اجير اك موتش ومعطل الاخر اك اجرا غمتش فعل دنج كاي ديف نياري خاج سي لسون بي فعل با اك بوجم وير اك باغا خامني اك بوجم دافا راغ ني جيكي الامثله لي موي اكزامبل لي موي مثال لي الخاصاننا السياد نبكت با شبكته مبالم نبكت بي سان مبالما دهاونا المريض ملاد با الطبيب مدسين با مانام كتوات وونا دكتور با يلقى دانا تسيك المسيو اجي نياول جا جساء هو بايم مانام كدف لبن دانا تسيك بايغا سروة يكتكونا درجة الرجل واجا waaja amna daraja ji yëkëti ko tasfo dana sell asamaaw asamaansi asamaan set ba nga am ay xiin ba dara yadulo dana jege faslu shita jamono sedd bi ak mi day sopp gu leen toll ci lolli leen toll ci sedd leen toll ci tàngaay bi wéy leen faslu shita jege si na xashi ragal na muhammadul muhammad rabbahu boromam abxi dana sàkku ridal walidayni ngeureumal yari wajuriya yabni dana tawax al banna umason ba masjidan jakka al banna moy mason mi ngi tawax jakka azlama lendumna al makanu birba ittaqada takna al misbah lamb ba yastahim dana sangu al ghilmanu khaleya lolou moy misali ñew ci al bahs moy gestu misali nga wesu الكلمات بادي القاتم ويلقى ودعا الدها ويلقى يلقى في الأمثلة مثالي الثلاثة يديت الأولى يد ويجك كلها كيف تنوم أفعال أي فعل وآخر كل تمجك ينكون منها تنوم ألف ألف لا لأنه يرنك موم ينطق دفن تدو بها تنوم ألفا بالموي ألف والمحاول الذي سكنك حاله تنوم هنا في النطق موي تدوغا lal kitaba tuddu binduma dina bo setlu alqa ak daha ak yalqa kenn ku ci nek alifa ci mujju ñen nak bu setni alqa da nga ca xol yenara wala yalqa nga gis fa yenara lolou du ci dara boy tuddu ci salami mom alifa fay nek ndax alqa nga wax alif mujju ci daha nga wax alif mujju ci yalqa nga wax alif mujju ci yenara ga fa wara nek rek bu tax nga defene ak yaamu ci mujju dedet la ngay jang salami rek ngay set te fofu la ngay jang muy alif du ci alif gogo nak bu ci ak sadd sosé wala masque nek do jangati alif ga boy sosélé manam da nga wax al qassiyad shabakatahu dahal maridu at tabiba yalqal musiu jasaahu du téne boy jang ben ben mom jangali gi ni alqa daha yalqa suba alif ci mujina wa tusamma defna tudde hadhihi al af'al li fihal af'alan ay fi'al mu'tallat al akhir ajrak mujj dagam fi hali alif ci mujj dañu japp ne kon ay fi hal lañu ragge alif dañu ragge mujj tay tam alif lañu ragge wal kalimatu badi te moy sarwa sarwa wa tasfu ak tasfu wa yaduna ak yaduna fil amsalati ci misaliya as-salasati yadiyat as-saniyati aj ñaarel kuluha boole seen afhal ay fi hal lañu wa akhir kullin te mujj kenn ku ne min ha ci ñoom waawun waawla wa tusamma defna len tudde ay dan batay afhalan ay fi'al mu'tallat al-akhir ajra gumuc neena batuk sarwa ak batuk tasfu ak batuk yaduno kenn fu nek waw mo ci mujj te ñom ñoy yatt yi nga xam ñoo sus ci yatt yu ñeek ya ndegam nak waw mo ci mujj dañu japp ne kon ay fi'al lañ yu rag ndax ku ci nek fi'al nga te waw mo mujj ci yow dañu japp ne kon fi'al nga bu ragge waw wal kalimatu badi te moy khashiya khashiya wa abkhi ak abkhi wa yabni ak yabni fil amsalati ci misaliya as-salasati yadiyat as-salisati ajnatel kulha mbole sen afhal ay fi'al lañ wa akhir kulli mujju kenn ko ne min haaj ñoom yaawni yaala wa tusamma def leen tudde kasalika nak noone afhal ay fi'al mo talat akhir ajra gumuc ene badi muy khashiya ak abkhi ak yabni ko ci xol rek ak mujjum yalla te ku ci nek itam fexal nga ñom nak ñoy yatti ñettel yi dañ koy defar ñett ñett dañu ko wess ñett tegaat ñett ñu wacc ñett yi nga xamne moy ñett ñettel yi ñoom ñep yaamo mu ci ñoom ci khashiya abu khiya bni ñu ay fexal yu ragge ya kon day japp ñu ragga wal kalimatu badi adlama te moy adlama wattaqada ittaqada ويستحيم أو يستحيم في الأمثلة التي مثالي الثلاثة يديت الأخيرة أجمج كلها مولسين أفحال أفعالين وآخر كل مجك يانكون من هات نيوم ليس ألف أندو ألف ولا واو أندو تاجين ميواو ولا يا أندو تاجين يا وتسمى دفن لنتو دي أفحال أفعال صحيحة الأخيرة أجمير أجمج ينبو خولي أظلمة ak ittaqada ak yastahim kenn ku ci nek fi xal la waye ak mu ci kenn ko xamni mujjum nek na alif baawa baaya dedet azlama ak mujjum mim la ittaqada ak mujjum dal la yastahim ak mujjum mim la yi mel non dañuy wax ne fi xal yu wëral lañ kon fi xal bi wër moy bo xamni ak mujjum nekul alif nekul waw nekul ya melne azlama ba ittaqada ba yastahim mu ñew ci al qawaahid li modi tak tak yi ñukoy wax ay regal way molay gatal li nga wessone legi al fihlu fihal ba al muhtalul akhir ba ajrag mu mo ma moy ba nga xamni ka nek na akhir fo mu jëm nga alifan di alif aw waawun wala waaw aw yaan wala ya watu sama def na tudde hadhihi al ahruf yili araf bi al thalathati yadiyat bi ahrufil hillati ci araf rag ga bu la laaje lan moy fihal rag nga wax ne fihal rag moy bo xamni mu jëm da nek alif wala waaw wala ya nga xam ñetti araf yi mo lañu woyé araf rag yi alif waaw ya fihal mujum nak alif ba waaw ba ya ñu japp ndey fihal rag alif lu fihal as-sahih al-akhir bi ajr ak mucc fu mo ma boy ba nga xamne lam yakku nekut akhir ho mujum harfan ya waraf min araf yi hilati ci araf rag ga as-salasati yadiyat bu ñe fihal sangam ak mujum da wër moy fihal bo xamni bo xolé mujj ga nekul alif nekul waw nekul ya kon xamé fihal bu ragu mujj ak fihal bu ragu mujj yow mëna xamé lu yomb yomb la fihal bu ragu mujj moy bo xamni mujj ga fa nek alif wala waw wala ya fihal bu ragu mujj nak moy bo xamni mujj ga nekul alif nekul waw nekul ya tamrinat at-tamrin al-awwal honne tamrin moy exercice manam liñu la jangal ci bindi bi dañ la ci tagat ba nga man ko bu baakha bax hayin ragnelal al afhal fi halya as sahihat al akhir yidi ajir ak mucc wal mu'tallat al akhir ak ay ajrag ak mucc fil ibarat ci wax ji al atiyat ji ajdik wax ji mu lay bëgg andil dañu jaxase ci biir ay fixal yu yoru mucc ak yu ragug mucc na nga leen ragnele nak kharaja gennon na faridul farid yatanazzahu di promenade di fexlu manam wayu matti aw te muy banexal nazaraho ab xolam bi mahasin at-tabi'ati ci rafet rafeti natir bi ni yalla bindi all bi ak jawu jek asaman si dañu tuddé natir fassa dafa tém fironté ak jadwalan ben riiso manam ndox mu wal di daw rek yejri mom dana daw ma uho ndoxam ma tay ruwi tamuy mandal azharha mbayma wayulaftifu tamuy sewal ba tamuy nexal alhawa air bi muy jawu ji wala qiyata mutasek aghnaman ay gat tarohu ni dana ñu jof ci manam buñ faré ba wañu ko ci ngoon gi ñew lañ wax jof ci kër gi wa ta'alu te ñi xey aminatan bir mu ñi aju wolu tarha dana ñu far al kala parlu ba manam ñax mu toy ma wa tashrabu te ñi naan al ma andoxuma waraate mu gis ashjaru ay garab taduno yo dana jégué atmaru ha seeni meñet watamiru dañuy jeng moy dañuy liss bi ahsaniha ci seeni bangas fa waqafati mu taxaw indaha fa garab yoyé sahatan aw waqtu hatta iza malat ba nga xamé ni jengna ashamsu jant bi ila al-ghurub jëm ci so qafala mu wagniku rajihan bir muy aji delusi qafala ak rajaha ñu bokku maxna farid dafa gennon di feexlu ji bëgg neexal xolam ci xol rafet rafeti ni yalla bindé jawu jek asaman sek allu bi naka mu genn tasek ndox mu wal mo xamni dal ma ngay wal rek di mandal mbay ya nek fofa ak gantax ga tax itam jawu ji neex mu tasek ay gatt yo xamni dañu def buñ xeye wëtal leen manam yobul leen ñu fori bu ngone ñu joxal ci leen moy ñu jox ci moy ñu bis ci kër gi limu ne taraw wa takhdu aminatan moy dañuy xeyewati bu ngone ñu jox ci waye dara du leen laal amul luñu ragal ñom gatti dañuy for rek ci ñax mu toy mi dinaan ci ndox mu nek ci all bi mu jissit ay garam yo xamne dañoo meñni lool te meñnit mi jégué suuf xayna meñnit mo bari ma motax mel ne bangashi da xawa lis moy bangashi da dañu jëm suuf bam gisé nak garab yoyé meñni no né nak mu taxaw fa diir bi jant bi démé do bëgg so nak mu daldi ñibbi ci waat kërëm mom at tamrin at tani ijhal defal kullas min bepp lisim min al asma'i ci lisimi al atiyati ajdik fa'ilan mi fa'il li fi'lin yal fi'al mu'tal lil akhir bi ajra ga mucc bari mi beug andi muy juroom ben bu ci nek dang koy def muy fa'il ci fi'al bo xamne ak mujjum dafa rag bone jaral ma'u manam jara dawna al ma'u ndoxma andi nga ko ci top addi butil bone hawa khawna addi butil ga def nga ko nga def ko al hisan fas def ko ar rajulu waja def ko ab tiflu khaleba ak al ghanam gatiya ijhal defal kul nasmin min al asma'il atiyati ma fa'alun bihi mu nek mafulun bihi li fi'lin yal fi'al sahih al akhir bi ajr mutch lisim bu nek ci jurom ben baadi beug dik dang koy def ci wax ju daanu te kum ci man don na nek fofa di mafulu bi ci fihal bo xamne ak mujjum dafa wër melne at tahama ñam bone akaltu at tahama def nga li wax al kurata bal bone qadaftu sanina al kurata bal ba qadafa def nga ko gajal def ko al ibriqa barada al baba buntu at tawba malan al hidaa dal nga xol nak at tamrin at talis def ko xol at tamrin arabi momitam def ko nga xolit at tamrin al khamis def ko bu ñewé nak ba ci at tamrin as sadis mom dane da tegal mudariha kulli fi'lin mudarihum bepp fi'al min al af'ali ci fi'ali al atiyati ajdik al atiyati fi jumlatin ci jumla mufidatin budi aj am jariñ wa bayyin ta nga leral ahwa ndax mom mo atalu al akhir aj ragge mudla bil alif ci alif am bil waw wala ci waw am bil ya wala ci ya defandi lu mat juroom ñaari fihal waye ay maadi la len def bu bëgg na yow nga soppi len fihlu mudarihu kenn ku ci ne boko defé mu darimu da ngay jall bu jumlé ci mat ngor beti qur'anel nak mu darihu tassé té kenn ku ne nek ci jumlé bu mat bu darihu ma ndax lam ragué alif la wala waw la wala ya la daha woté na bu andé mu darihu ma yaddo lay doon safa selna bu andé mu darihu ma yasfo dana sel lay doon rabbi gëremna ya rabba lay doon saha doxna yasaha lay don hada jubalna yahdi dana jubal lay don saqa nandalna yasqi lay don hamiy gumbana yaama lay don kon taal bu ci ne waxna bu jum la muy don ndax kon li dess moy nga andi fi xal bu ci nek def ko jumlu ju mat ga jall ci at-tamrin as-sabi' da tegal madiya kulli fi'lin madum bepp fi'al min al-af'ali ci fi'ali al-atiyati fi jumlatin ci jumla mufidatin budi aji am jariñ manam moy jumlu ju mat rek lañ jublu wa bayyin ta nga leral akhwa ndax mom mu'tallul akhir ajag mujla bil alif ci alif ambiyay wala ci ya jërëm bëli fi xala ni mu lay bëgg andi li wo xamne ku ci nek day mudari da bëgg yow nak nga delo len ci madi ta ko ci delo ci madi nga jall tek ci baat wala benn baat bo wax ba daanu da nga leral boole ca ndax lam ragge alif la wala ya la yaqdi lana ate qada mo nekkon madiyam yabxa dana des baqiya lawon yeshu dana joom saha lawon yinaadi dana wote nada lawon yartaqi dana yek irtaqa lawon yafna dana jeex faniya lawon al mabni li moy luñuy bina wal mu'rabu ak luñuy ihrab dug nañ ci ad darsu attani ñi ñëk joxé al amsilatu li moy exemple yi té modi misal yi ayna manziluka ana fan la sa kër moy sa kër fu nekk ayna day laaj ci bërepp ayna tadhhabu ana foy dem jëm fo jëm ni dal ila ayna jëm fan tashiru ngay dox fo dox jëm fo melni ila ayna tashiru ak ayna tadhhabu taxul leen soré daba rendina al jazzaru buseba shatan abgat al jazzaru buseba daba rendina shatan abgat hal daba ndax rendina al jazzaru buseba shatan abgat bu mu jibi day lacc ba xam ndax busebi rendina abgat wala det ay ñaari ñeek yi mom ño bokku waxna bu ci nek day xibaar rek ne busebi rendina abgat min ay makanin ana ci ban bereb jita nga dikke manam bi nga ñew fo bayiko wala neexene jitu dikna min mansili bayiko sama kër sa kër la bayiko ak ahastu jëlna min abi ci sama bay nuqodan ay moné jëlna ci sa bay khalis la neexene khalisu wéccet al qutnu wateen himadu tarwati moy sukuniku kayu kom kom fi misra ci misra himadu moy firi keno rek dani wa misra mom bay gañu do wote li upp ci sen kom kom ci lay bayiko jana watna al fallah baykat bi aqutna waten baykat bi watna waten wo manam watin wala ñor rek mu watuko tusnaaw defna liggey tusna hu defna defar al malabis yere min al qutni ci wateen amna yere yo xamne dañ koy rabbe ci wateen mi ko wax coton dabulat lakhna al wardatu fleur ba shamimtu fonna al wardata fleur ba nazartu kholna ila al wardati dem ci fleur ba al warda moy rose bu jekki bu dane fleur ba wala wok rose ba lakhna bi ci top mu ne fonna rose ba ci muju mu ne xolna jëm ci rose bi moy rek xolna rose ba yutmir dana meñi al bustanu sharde ba lañ yutmira lu meñi al bustanu sharde ba lam yutmir meñut lol moy misal yi mu ñew nak ci leral ko al bahs li moy gestu misal yi idha ta'amalta bo setantale al kalimati badi te moy ayna wa dhabaha wa min fi am fiat khashmi ci misal khajba al awli ba jek wajatta nga fek akhira kulli kalimatin mu juk bar bu ne min ha ci ñewon sabitan muy aji sax ala halin ci am bir wala ci am melo wahidit mu di wenn la yataghayyaru du soppiku mahma taghayyara sa yu soppiko makanu kalimati placeu baat ba minal jumlati ci jumla ja ndax fa akhiru kullin mu juk kenn ku ne minal kalimati ni ñaari baat nya ayna te moy ayna wa dhabaha ak dhabaha mulasimun aji taqola lil fathi nil fata fil amsilati ci misal ya as-sadiqati aji jitu wa fi khayriha afilun nawm wa akhiru min mujub min mulasimun aji taqola lis sukun nil sukun fil amsilati ci misal ya as-sadiqati aji jitu wa fi khayriha afilun nawm kadhalika nakone neena bo xole badi mu la wax muy ayna ak dhabaha ak min ji moy min je nek ci min ay makanin ak min manzili ak min abi da nga gis ne ñetti baat ñi dañu sax rek ci nenn manam bo xolé seenu mut na mel soti ko wul ben yoon su baat bi nekké ci njël doonu jumla ji ak bu nekké ci biir ak bu nekké ci mujj gëño ci yamo ñetti baat ñi mom fuñ ci mën di nek rek gisoo ci genn soppi ko ndax bo ne ayna man silu ka ayna da nek ci njël been waye bo ne ila ayna tasiru ayna da ñew ci biir bo ne dhabaha al jazzaru dhabaha da ñew ci njël been waye bo ne al jazzaru dhabaha shatan dhabaha da nek ci biir gis nga itam bo ne hal dhabaha dhabaha da nek ci digg bi gis nga man jitam amna fum tambale wax ja muy min ay makan ak fum nekk ci bir min man sili ak ci min abi waye boko de selu rek amu ci kenn ko xamne so mucc sopp ko ne ci genn wet na nga melone rek ci bi nga nekk ci ñeul beul wax ak ba nga nekk ci bir ak nekk ak ba nga nekk ci mujj ga ñoyam mo dong wa tax mu ne la ñaay baat yi mu ay nak zabaha fu lu xol rek ci liñ bi ci ndey jor ci misal yi ak sax bo leen gisoon ci benen téré dañuy taxo rek fata ayna na rek ci mujj faaw dabaha itam nonu dabaha jokko ci dara rek mom non lay mel min tam boko setlo fim ñew fepp dafa mas ak nek bu ñu wax sukon mo xam fi ci misal yi la ak sax boko gisoon feneen ci téré yi wa min al kalimati bok na ci baadiya allati ya nga xamne tasbutu dana sax awakhiruha seeni mujj ala halin ci aw melo wala ci mbir wahidat mudi men jamihul hurufi mbolem arafi wa kadhalika naka noné al afhal fi haliya al madiyatu yadi ay mad wa afhal amri ak fi hali lamari min ghayri istisna'i ci lu genn sété manam ci lu ngay genn kenn amna ay baat yo xamni mom neena man nga dogu legi ne seeni mut nga fekk mu mel ko moy sax faaw ak fo leen man di fekk ci téré yi sey wonde ka tuddi ci yoy nak xéti araf yi mo xam day waw wala day hal lu araf rek mom xamal ne dañ koy bina moy nu mu jëm mel rek mom lay mel faaw du sopp ko ben yoon fi hal yi nek maadi itam nonu ñu leen di bina seenu mut day sax ci neen rek fi hay degli itam nonu ne len di bina yep dañu ragnel kenn ku nek ci lan lañ koy bina manam dal ak mujjum ci lan lañ koy saxal mu sax ci faaw wa iza ta'amalta dem setantal nga al kalimati badi te moy al qutna wal wardata wa yuthmiru fi am set xismi ci misal xajba artani bi ajñarel wajatta nga fek akhira kulli kalimatin mu jog ben baat bu ne min ha ci ñoom yataghayyaru muy soppiku min halin bayiko ci am bir ila halin jëm ci am bir bi taghayyuri makaniha ci soppiku palaasam minal jumlati ci jumla ja neena ñetti baat ñi di al qutnu ak al warda ak yuthmir boñ xolé ci chamoñ moy liñ bi ci chamoñ ñom day saxuñu ci yenn melo rek manam bo xolé seenu mucc am nak soppi ku lol ndax baat ba fam taxaw boko fa jëlé tekkat ko feneen rek gis ne la ak mujjum maason soppi ku na mu mas leneen ndax fa kalimata al qutnu ñaari baati al qutnu wal wardati ak warda qad taghayyara soppikuna akhiru kullin bu juk kenn ku ne minhuma ci ñom ñaar fi amsilati ci misal ya as-sabiqati ajjitu min rafhi tukki ci rafa ila nasbi jëm ci nasab suma ila al-jarri top jëm ci jar bo xolé batuk al-qutnu ak al-warda man nga jëk al-qutnu bo xolé fañ ko jëk ëndé bu al-qutnu himadu tarwati fi misra fofa dafa rafa ndax li nekk mubtara boko xolaté ci ba ci top muy janal fallahul qutna fofu dafa nasat ndax lam fa nek mafulun bihi soko xolé nak ci fa ci top muy tusnaul malabisu min al qutni fofu dafa jar ndax min ja nga xamne mo fa and ak mom wa kalimatu yuthmiru batu yuthmir taghayyara sotukuna akhiruha mujam nga fil amsalati ci misal ya al mutaqaddimati ajjitu aydan batay min ar-rafhi tukki ci rafa ila an-nasbi jëm ci nasab suma ila al-jasmi top jëm ci jasam bo seet lo yusmiru mi nga xamne day fi lu mudarihu momit soppi ko na bo xole fañ ko jëk ënde dafa rafa fa ca top dafa nasab fa ci mujju dafa jasam ndax yusmiru al-bustanu gis nga yusmiru mu rafa la yusmira gis nga mu nasab al bustanu lam yudmir gis nga mu jasam al qawaid li moy tak tak yi manam moy regal yi al kalimatu badi tanqasimu danañu sédaliko qismayni ñaari xaj ma xaj bo xamne yatbutu dana sax akhiruhu mu jëm nga ala halin ci aw melo wala nga ne ci mbir wahidat mu di mel fi jami'i tarakib ci mbollem composé way sama te def na ko tuddé mabniyan luñu bina wama ak xaj bo xamne yataghayyaru dana soppiku akhiruhu mu jëm nga way sama te def na ko tuddé moraban luñu ihrab kon ci gattal man nga ne mbollem baat yi nga xamne moy ñew ci téré yi mais na ko def ñaari xaj xaj bo xamné ak mu jëm na mu mel foko fekk ci téré yi non rek lay mel du soppi ku muku muku xaj bobu lañu tuddé al mabniyu ñu bina ak xaj bo xamné nak mom ak mu jëm soxul ci nenn da ngay gis ak mu jëm mu def ni bu ëllëgé mu def nenen bu ëllëgé mu def nenen bobu xaj mom lañu tuddé al mu'rabu minu ihrabu al huruf arafiyya kulluha kep ci ñoom mabani yatul minu bina lañu wa kazalika naka nonu jami'u al afhal mbolim fi hali al madiyati ay madh wa jami'u afhal al amri ak mbolim fi hali lamari lepp ñu araf la rek mom fokk fekk dañ koy bina niki wa wala aw wala hal wala min yep rek batay man nga ne fihal maadi fo len fek dañu len di bina batay fihal lamari fo len fek dañu len di bina waye nak fihal maadi ak fihal lamari yom bu ñu len di bina itam dana ajo ñu tekkali ko ndax fihal maadi amna ñetti façon yi bina dañu ko leral batay fihal lamari amnañ ñetti xéeti